frisk och lyd. Framtid och svikta numera allt mer. Vår tog tro i känslan som var vår. När ska vi resa oss på en gång? Hela generationer och gå till grå. Har ju alla rätt att förera öden här. Men ena så kan vi vinna denna strid. Säkra vårens existens för alltid. Europeisk union för ariska själ. Sion tvingar oss att glömma vårt hör. Du ska välja upp. Det gäller seger eller död. Krigar fred, slutliga lösningar. Denna jord som skrämmer en. Ser du vågor följer av blod. Våra kamrater ser vi vår nation. Jag ser depressionen, drar ur icke vår. Konsekvensen, det är vad vi får. Slut på förfärd, denna skärma kommer snart. Rasens överlevnad, det går inget fart. Men vi måste sluta vara så förlama. Driva ut ondska, en gång för alla. Europeisk union för ariska själ. Sion tvingar oss att glömma vårt hör. Du ska välja upp. Det gäller seger eller död. Krigar fred, slutliga lösningar. Denna jord som skrämmer en. Som om ingen märkte har de all makt. Politiker blir redo för slakt. Ingen kan se ana vem som styr nation. Ja, nationen följer judiska ord. Säpo gör allting för att stoppa oss. De gör allt för att registrera oss. Telefonavlyssning numera vardag. Såna som du och såna som jag.